ręki. Ja wiem, że niełatwo je wziąć, bo gazety kosztowne, proszę Państwa, no ale jednak czasami trzeba. Nawet taką, o, rynek jaja opadły. Czytam jakiś tytuł w życiu Warszawy. Prawdę mówiąc, ja nigdy bym tak jakoś drastycznie nie sformułował żadnego zdania, bo od razu by mnie w kabarecie, prawda, wyszydzono, że jestem wulgarny, albo że nie wiem, jak Rabelais formułuje brutalnie i dosadnie swoje zdania. W gazecie rynek jaja opadły. Ja już dalej Państwu tego nie czytam, tam dopiero dalej jest śmiesznie. Inny tytuł, tym razem z Gazety Wyborczej. Mniej świń, krowy się trzymają. Czy to nie jest powód do radości, proszę Państwa? No jednak zastanówmy się czasami, zanim zaczniemy narzekać i zanim zaczniemy w ankietach odpowiadać, że nie mamy żadnego powodu do radości. No na przykład, sensacja. W dniu wczorajszym udało się w Sejmie zebrać kworum. Korzystając z okazji, przegłosowano 120 ustaw przez 5 minut. Nowum stanowiło specjalne urządzenie, które pilnowało, by każdy poseł naciskał tylko swój guzik. Urządzenie łapało za rękę wysuwaną poza obręb własnego fotela. Spowodowało to stanowczy protest posłanek ze wszystkich klubów. Są powody do radości, są wydarzenia. Ulgi, przywileje są dyskutowane, proszę Państwa, czyli co się komu należy bez pracy. Między innymi czytam, pracownicy przemysłu spirytusowego na pewno znajdą chętnych na swoje deputaty. Rozmarzył się dziennikarz. Ech, pół litra deputata, co? To by było przyjemnie. I a propos tego pół litra deputata, na pierwszej stronie w życiu Warszawy, środa 28 lutego, no to już trochę czasu minęło, ale zachowałem sobie ten wycinek, taki tytuł, wielkimi literami, 65% dla Balcerowicza. O ile ja się orientuję, normalna wódka ma około 40%, więc w tym wypadku jeszcze raz się potwierdziło, że ten Balcerowicz to ma głowę pozazdrościć, proszę Państwa. Ogłoszenia bywają zabawne. Przedsiębiorstwo jakieś zagraniczne zawiadamia, że został odwołany ze stanowiska dyrektora z dniem takiego owego na skutek całkowitej utraty wiarygodności obywatel Tadeusz Kant. Chyba ich wykantował troszkę, co? Swoją drogą, Kanta zatrudnia się na stanowisku dyrektora. No ale to są żarty z nazwisk. To poniżej. Nie. Poniżej poziomu. Nie żartujemy z nazwisk. Nie żartujemy. Jeszcze jedno ogłoszenie. Niestety tu nie mam wycinka. Właściwie nie ogłoszenie, a nekrolog. Utkwił mi w pamięci sprzed paru miesięcy, kiedy to pod nekrologiem jakiejś pani szacownej niewiasty podpisana była cała rodzina, dzieci, zięciowie, córki, wnuki oraz mąż, który umarł w 85 roku. Wprawiło mnie to w pewne osłupienie, proszę Państwa, sami rozumiecie, że ja się rzadko śmieję jako satyryk, raczej jestem osobą ponurą i melancholijną, a wszystko to zbieram, te wycinki, czytam te ciekawostki, żeby Państwa jednak przekonać, że jest się z czego śmiać i powodów do śmiechu naprawdę nam nie zabraknie. Są również sprawy zupełnie ponadustrojowe, ponadczasowe z sądu. Po rozwodzie nadal mieszkali razem w służbowym mieszkaniu męża byłego funkcjonariusza MO. W życiu Krystyny P. niewiele się zmieniło. Może tylko eks-małżonek bił ją częściej i dokładniej. No ładne, niewiele się zmieniło. Trzeba by z tą panią Krystyną porozmawiać. No ale skoro to były funkcjonariusz, musiał gdzieś się wyżyć. I a propos funkcjonariuszy, notatka pod tytułem Rozwiązanie. Osławione oddziały ZOMO zostały rozwiązane. ORMO też nie przetrwało. Obywatelu, w razie potrzeby weź pałkę i sam się pobij. Także, proszę Państwa, naprawdę czasy mamy niezwykle ciekawe. Proszę nie narzekać, że nie ma się z czego śmiać. Jest, o, zwieńca wspomnień. Na przykład niedawno do Chile powrócił z ZSRR przywódca komunistów, Luis Corvalan, wymieniony kiedyś przez Breżniewa na dysydenta Bukowskiego. Chciałbym przypomnieć wierszyk z tamtego okresu. Pamieniali chuligana na Luisa Corvalana. Gdzie najdziesz takuju blać, cztoby lońku pamieniać? No i a propos Breżniewa, jeszcze jedno wspomnienie, którym pozwolę się z Państwem podzielić, jak Lechu Wałęsa skwitował spóźnione zejście z tego świata, tego wybitnego przywódcy. To jest kropla w morzu potrzeb. Także, proszę Państwa, jest co czytać, jest z czego się śmiać, nie narzekajmy. A ja przy okazji chciałbym apelować, jeżeli znajdziecie jakiś śmieszny wycinek, bardzo proszę nadsyłać na moje nazwisko. Jan Pietrzak, przypominam się. Dziękuję. Jedno co pewne jest jeszcze, pośród rodzimych pieleszy historia nas nie rozpieszcza, ale potrafi rozśmieszyć. Czasem wywinie numerek, każdym cyrku na świecie. Klauny by gryzły arenę i posikały się dzieci. Ojczyzna z humorem, najlepszy przypadek, na wątły dorobek, moralny upadek, na kasa, co wraca z kolejną aferą, paskudną prognozą, wyborczą chimerą. Tego możemy być pewni, największy gamoń to przyzna, że nic nas tak nie rozerwie jak ulubiona ojczyzna. Zrobić zimnego fikołka, otłucze plecy i niżej, aż skręci ze śmiechu kolka. Londyny, Moskwy, Paryże. Ojczyzna z humorem, dla ojców testament, na złość i frasunek, anarchię i lament, dla kliny niżowe, podmuchy ze wschodu, sportowe porażki, wygłupy narodu. Kręczą codzienne nas pechy, boleść ciśnie w słabiznach, zawsze dostarczy uciechy nasza milutka ojczyzna. Pokaże język staruszkom, zagra na nosie dzieciarni, przyspieszy bicie serduszka, oczkiem zamruga figlarnie. I ludność kichocze, choć groza u bramy. I oto w istocie tu chodzi naprawdę, gdy czasy surowe, niemiłe i twarde. Ojczyzna z humorem dodaje kurażu, by buźki ponure nie psuły pejzażu, by orzeł nie strożył się ciągle od nowa, wesoło nad Odrą i Bugiem szybował. Pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, zatkniętą na rubieży jak słup graniczny między ciemnotą i postępem medycznym, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie nabrzmiałym urazu. Dzień dobry, pani doktor. Ja już tu byłem. Ach tak, miło mię słyszeć. Pani doktor mnie rozpoznaje? Proszę pana, gdyby pan mię pokazał trzustkę śledzioną lub jelito, to pewnie bym rozpoznała, gdyż jestem spostrzegawczą na organy, ale twarze mię się mylą. Otóż byłem tu parę tygodni temu nazad jako leader nowopowstałej partii, uskarżając się na brak chryzmy, i dostałem od pani doktor pigułkę, pigułki. Do siebie. Tu mię rzeczywiście naszło wspomnienie, że ugniotłam na zapleczu pigułki o bliżej nieokreślonej konsystencji. Głośno. Poskutkowały? Trawiennie to i owszem, gdyż stolec mam bardziej ekspansywny, ale co do członkostwa mojej partii, to nic. Nie powiększyło się? Ani drgło. Może zatem nie posiada pan programu? Jakżeż nie, posiadam program, żeby było lepiej i to od razu. Podatki zmniejszyć, zarobki zwiększyć, komunę przegnać, solidarność rozpędzić, ministrów pozdejmywać i żeby był pluralizm. Demokracja, przedsiębiorczość, każdemu po równu, a moja partia na czele. Piękny program i nośny. No właśnie, a tu chryzmy jak nie ma, tak nie ma. I przy wyborach samorządowych mogą mnie znowu wydutkać. Wy co? Wydutkać, czyli że wykolegować. Rozumiem pański niepokój. Proszę się rozciągnąć na leżance, a ja wykonam badanie palpacją. Już się rozciągam. Ugniotłam klatkę piersiową, że aż coś chrzęsło. opukałam energicznie przewód pokarmowy. Ale pacjent nie dał się zniechęcić i leżał dalej. Przeniosłam palpację na przeponę i przycisłam do dechy. Następnie zajęłam się dolnym regionem brzucha i wydałam okrzyk. O, tu wyczuwam jakiś guzek. Czy może to być chryzma? Nie wykluczam. Na razie maluśka, ale wzmocni ją pan programem, a ja ze swej strony mogłabym w nią wstrzyknąć hormon wzrostu. No to jazda. Pobrałam z szafki medycznej hormon wzrostu, co go miałam na stanie jeszcze od czasu kultu jedynostki. Rozpuściłam akwą destylatą, wstrzykłam zdecydowanie i brzuch, o dziwo, się wzdął. O, nawet czuję, że mi rośnie. No widzi pan, główka do góry. Medycyna jest doprawdy domeną. Myśli pani doktor, że teraz mnie przyznają od 100 do 350 metrów powierzchni na działalność? Jestem przekonaną. A zrobią ze mną 100 pytań do? Niewątpliwie. A wezmą mnie do interpelacji, ale nie na ławę opozycji, tylko na fotel? Nieuchronnie. No to odżywam. Realizuję dyskretnie na parapecie i lecę robić kampanię wyborczą, ale jakby nie wyszło, to ja tu wrócę. Ja tu wrócę. Pacjent pobiegł wylewnie w kierunku swej kompanii. A ja tą razą dobrze sobie zapamiętałam jego twarz. Jak ją znowu zobaczę na gumnie, to wywieszę kartkę, że jestem na chorobowym. A cóż to, młoda lekarka nie ma prawa do chorobowego? Do usłyszenia. Proszę państwa, jest przekleństwo, które pono wymyślono w Chinach, czyli państwie środka. Bodaj byś w ciekawych czasach żył, brzmi ono, a co sądzę o nim, powie druga zwrotka. Sądzę więc, że czasy, w których żyć nam dano, są ciekawe, to przekleństwo tu pasuje. Lecz tej myśli, która wita mnie co rano, nieodmiennie inna jeszcze myśl wtóruje, że troszeczkę mógłbym żyć w nieciekawych czasach, szczele mleczko duszkiem pić i po mieście hasać, patrząc jak pięknieje w krąg uśmiech i kiełbasa, jak się tanio pcha do rąk. W nieciekawych czasach, absolutnie idiotycznie, bez sensu. W nieciekawych czasach tak się tu zachwycę, bo szczególnie na ten przykład się uwziąłem. Pan prezydent przedwyborcze obietnice by wypełniał punktualnie, z jasnym czołem. A lustracje wedle europejskich wzorów to by się przeprowadzało tyle razy, że na polityków, posłów, senatorów mógłbym patrzeć z przyjemnością, bez odrazy. Jednym słowem żyłbym ja w czasach nieciekawych, twarz nadchodzącego dnia, patrząc bez obawy, trułyby mi łeb co świt. Radio oraz prasa wiarygodnie, że aż wstyd. W nieciekawych czasach, absolutnie idiotycznie, bez sensu. Po czym po kolejnej wyobraźni wprawce ukazuje mi oblicze pomaleńku swojska demokracja, małpa na ślizgawce, na nieswoich tępych łyżwach z brzytwą w ręku. I choć ciągle wielu z nas ma takie hobby, by logiki doszukiwać się w jej ruchach, precz z logiką, na co chce z nami zrobi. Zapomniałem państwu dodać, że jest głucha. I ciekawie jest, że hej, i ciekawiej będzie w skromnej kancelepce tej. Obym nie był w błędzie w kancelepce, co tę myśl niechaj krzewi w masach, że choć trochę warto żyć w nieciekawych czasach. Absolutnie czego sobie i państwu z całego serca życzę. Kilka dni temu znalazłem się w uprzywilejowanej grupie naszego społeczeństwa, zwanej potocznie do niedawna powracający z zagranicy. Jest to najbardziej patriotyczny odłam naszego społeczeństwa, a zrealizowana chęć powrotu do macierzy i tacierzy była nagradzana przez resztę społeczeństwa szeroką gamą ofert handlowych od domów i działek budowlanych na samochodach zagranicznych kończąc. Tymczasem powracającemu z zagranicy naprawdę najbardziej potrzebna jest rzetelna informacja, ponieważ zachodnie serwisy informacyjne, w moim przypadku amerykańskie, są tak ubogie, że szkoda machnąć ręką. Jak można poważnie traktować kraj, w którym najważniejszą informacją dziennika jest stan zdrowia piosenkarki Glorii Estefan, która jadąc samochodem wypoczynkowym wyrzuciła prawy kierunkowskaz, skręciła w lewo i stuknęła się z murzynem? Czy może być to atrakcyjna informacja dla mnie, obywatela kraju, w którym cała lewica wyrzuciła prawy kierunkowskaz? Gwoli sprawiedliwości, należy przyznać, że do społeczeństwa amerykańskiego tu i ówdzie docierają szczątkowe wiadomości o ważnych wydarzeniach, jak na przykład Litwa. Tu na przykład portorykański właściciel małej gastronomii na nowojorskiej ulicy uznał mnie za Litwina. Mógł. Byłem ubrany w skóry, miałem zmierzwioną brodę i egzemplarz Konwickiego pod pachą. I jako wyraz sympatii dla ruchów niepodległościowych wydał mi całą resztę z opłaty za hot doga. Ale to był tylko wyjątek potwierdzający regułę. No nie. Był też w dzienniku Akcent Polski. Widziałem uśmiechniętego redaktora Broniarka, który szerokim gestem zapraszał do wnętrza Białego Domu dwóch zawstydzonych szarych dyplomatów w osobach prezydenta Busha i premiera Mazowieckiego. Warto dodać nawiasem, że Broniarek zmienił sobie umeblowanie w Białym Domu, zwłaszcza hol przed gabinetem owalnym, który wygląda teraz znacznie weselej niż za czasów, kiedy Broniarkowi administrował tam Reagan. Ale wróćmy do kraju. Natychmiast po powrocie zanurzyłem się w strumieniu informacji, zwracając wszelako szczególną uwagę na informacje z Ameryki, bo człowiekowi przydaje się wiedzieć dokładnie, gdzie był. No i dostałem obuchem w łeb. Już pierwszego dnia dowiedziałem się, że w Los Angeles w godzinach szczytu jest taki smog, że nie da się oddychać. A ja cholera oddychałem. O niczym nie wiedząc. Tak mnie oszukali. Tam, nie tu. Przypuszczalnie cwaniaczki tak rozcieńczają ten smog świeżym powietrzem, żeby nikt nie zauważył, jakim świństwem oddycha. Na wszelki wypadek już tu na miejscu przy świadkach złapał mnie kilkuminutowy kaszel jeszcze na konto Los Angeles, żeby w razie czego być krytym. Przyszło mi to zresztą bez trudu, bo rzecz miała miejsce na ulicy Emilii Plater podczas mijania się dwóch autobusów MZK. W kilka dni później w porannych wiadomościach rzucili mi parę danych o przestępczości w Nowym Jorku. No, leżałem w łóżku i trząsłem się ze strachu. To ja głupi. Pozwalałem sobie na spacer wieczorem przy dokach za 10 aleją, a tu słyszę w radiu, że tam stosunek ilości zabitych do ilości przechodniów jest 1:1. A ja nawet nie miałem serca w gardle i duszy na ramieniu, co zawsze odczuwam na przykład przechodząc nawet w południe skwerem igieł na ścianie wschodniej w Warszawie czy pięknym wieczorkiem w okolicach placu Wilsona, dawniej komuny. I tak sobie myślę, czyżby to resztki starej propagandy słyszałem? Może z kolei mamy pechowych korespondentów zagranicznych. Co wyjdzie na miasto, to go zabiją. Okazuje się, że nie. Korespondentów mamy odważnych, a propagandę nową. Po prostu bezkrytycznie cytujemy tamte informacje. A Amerykan po prostu taki jest, że on się znacznie wcześniej boi niż my. Oni mają nawet samoloty wczesnego ostrzegania. Ciąg dalszy nastąpi. Nie wiem, gdzie dążę, o czym marzę. Wszystko już miałem albo mam. W fabrykę piasku na Saharze, z lodami na Grenlandii krab. Aga w hodowlę w New Mexico, w Kanadzie patent na drzew spław. W dziczy na dzika, w chętkę dziką, w skłowalej desek skład spaw. A jednak z tych wariantów stu wybrałem ten i jestem tu. Witajcie, pozłacane pola, kawiarnie rojne tłumem dam. A każda szepcze tłęty dola, więc człowiek nigdy nie jest sam. Witaj, poezjo sielska złudo, gdzie metafory aż się roją, gdzie się cudownie łoży cudzo, choć potem może być nieswoje. Na babę mogłem być już w Agrze, lub jak pani skorzyć w Sing Sing. O nazisk chciał mi mówić szwagrze, a Glej zapraszał mnie na ring. Mogłem rżnąć tango z Marią Schneider, w Koryncie mieć 30 cór, wybrać 101 innych karier, od choćby wznosić wielki mur. A jednak z tych wariantów stu wybrałem ten i jestem tu. O, witaj, piękna okolico, do której wiódł mnie serca rytm. Na widok której moje lico śmieje się ciesząc, nie wiem czy. Witaj, poezjo sielska złudo, gdzie metafory aż się roją, gdzie swój się może poczuć cudzą, lecz cudzoziemcom zawsze swoją. Przeciwko konstytucyjnemu rządowi. Zajęła radiostację i wyprowadziła na miasto czołgi. Oba. Zawierucha zastała nas poza domem. Scysja z żoną. Uważam, że należy wracać do Plewski. Wcześniej słyszeliśmy Krzysztofa Jaroszyńskiego, Wojciecha Młynarskiego, Ewę Szumańską z Janem Kaczmarkiem, Jana Pietrzaka wyjątkowo w sypie. Oczywiście Jana Pietrzaka w dwóch rolach, bo jako felietonisty i wokalisty. A my wracamy do naszego gościa, do Pawła Lisickiego, do Marii Magdaleny i do czegoś, co właśnie jest takie zdumiewające, do roli kobiety tak innej niż wydawałoby się w starożytnym świecie semickim. Ja mam wrażenie, że to jest w ogóle tak trochę przepojone duchem hellenizmu. Może jest przepojone duchem hellenizmu, ale na pewno jest przepojone duchem niezwykłym i osobliwym i oryginalnym chrześcijaństwa. Mianowicie, gdyby popatrzeć na to, co nauczyciele żydowscy, rabini, mówili na temat roli kobiet i tego, co one miały robić, no to z pewnością w kategorii tych rzeczy, które kobietom przypisywano, nie mieściło się nauczanie, nie mieściło się bycie nauczanym. Rabini mieli uczniów, owszem, ale to nie były kobiety. To zdarzały się w gigantycznej masie tekstów talmudycznych, pojawiają się też kobiety, jedna czy druga, które były znane ze swojej mądrości, z tego, że miały dar wyjaśniania, ale to był absolutny margines. Tymczasem, kiedy patrzymy na Ewangelię, kiedy patrzymy na, mówię, na tych kilkanaście imion kobiety, które się pojawia, na to, że one towarzyszyły... Są mobilne, towarzyszą, są, prawda, są wyraźnie, no, jak mówię, popatrzmy na te sceny spotkania z Martą i Marią, na to, jak są przyjmowane przez Pana Jezusa, no to, to są wyraźnie osoby, które odgrywały rolę bardzo ważną w tym całym ruchu i w tych, wśród uczniów. I to jest z pewnością, możemy powiedzieć, pewnego rodzaju rewolucja obyczajowa, z którą mamy do czynienia. Druga rzecz bardzo ciekawa i to mająca już znaczenie na, dla samego chrześcijaństwa. Kobiety nie cieszyły się też uznaniem jako świadkowie. Według źródeł żydowskich, czy Józefa Flawiusza, czy właśnie później Talmudu, kobiety nie mogły być świadkami w czasie procesu sądowego, dlatego, bo uważano, że są niewiarygodne. Nieważne oczywiście, uważano słusznie, niesłusznie, Józef Flawiusz mówi o tym ze względu na lekkość swojej płci. Co można uznać za przejaw uprzedzenia starożytnego u tego mistrza. Tak czy inaczej, nieważne jakie były tego powody, istotne jest to, że nie uważano kobiet za pełnoprawnych ludzi i za świadków. I teraz co się dzieje? Zauważmy, wszystkie tradycje ewangeliczne oparte są na świadectwach kobiet. To jest bardzo ciekawa rzecz. To znaczy wszędzie, i to, czy to mamy Jana, najpóźniejszą pewnie ewangelicznej, czy pierwszą, czyli Marka, kobiety pojawiają się jako te, które świadczą o pustym grobie, które idą do apostołów, które mówią o tym, że objawił im się, spotkały aniołów czy młodzieńców, którzy im powiedzieli, że grób jest pusty, że Chrystus zmartwychwstał. Kobiety są też tymi, które według niektórych tradycji Mateusza i Jana pierwsze spotykają zmartwychwstałego Chrystusa. Czyli bardzo ciekawa znowu rzecz, wskazująca moim zdaniem na bardzo daleką i dużą autentyczność tych przekazów. No bo nikt o zdrowych zmysłach, będąc autorem starożytnym, nie uczyniłby z kobiet świadków, prawda? No bo po co, skoro ich świadectwo byłoby z góry narażone na nieprawidłowość. Tak, rzeczy, że w Nowym Testamencie jest właśnie takich, które teoretycznie, gdyby to było wymyślane, nie zostałoby tak wymyślone, ponieważ chyba nie pamiętam jakiejkolwiek religii, czy nawet mitologii, żeby tak hańbiący śmierci poddano przywódcę i założyciela. No właśnie. Więc mnóstwo właśnie takich elementów, które dodają wiarygodność. Ale ja jeszcze chciałbym powiedzieć o czymś co dzisiaj wypływa przy okazji popkultury. Te kobiety są istotami wolnymi. Prawda? Te kobiety nawet w świecie współczesnego islamu, no kobiety mogłyby marzyć o takiej swobodzie, jaka mają kobiety. Ja nie wiem, czy jedna kobieta mogłaby pójść jak ta Samarytanka do studni. A ja myślę, że, przepraszam, że wpadam w słowo, że jest jeszcze inny ważny temat. Otóż w tej tradycji współczesnej popkultury braunowskiej Maria Magdalena jest ważna jako towarzyszka życia Jezusa, ewentualnie, tak jak sobie to pisarz przedstawia, matka jego dzieci. Natomiast z naszej rozmowy, z pana książki wynika, że Maria Magdalena mogła być ważna z zupełnie innego powodu. Jako właśnie świadek. Właśnie, jako świadek, jako osoba... Element przekazu. Jako świadek, jako osoba, która... To jest zresztą, każdy z nas się pewnie zastanawia, dlaczego, bo gdyby znowu patrzeć na opisy ewangeliczne, to pewnie taką kobietą, która wyszłoby, że była najbliższa Panu Jezusowi, była Maria z Betanii, prawda? Do żadnej innej Pan Jezus nie zwracał się tak ciepło. Ja przypominam ten fragment, kiedy jest opis zmartwychwstania, wskrzeszenia Łazarza, prawda? I kiedy Marta mówi do Marii, gdyby nauczyciel wiedział, prawda, że gdybyś ty wiedział, on by nie umarł, prawda, co pokazuje na tą bardzo bliską, intymną więź między Marią a Panem Jezusem. Ale to nie Maria, chociaż Betania jest położona blisko Jerozolimy tak naprawdę. Ale to nie Maria go spotyka jako pierwsza. Nie mamy żadnego świadectwa, to jest bardzo ciekawe, nie mamy żadnego świadectwa spotkania zmartwychwstałego Jezusa z Marią z Betanii. Ona się tam nie pojawia jako ta, która pierwsza go zobaczyła. Natomiast pojawia się właśnie Maria z Magdalii, taka nie wiadomo skąd właściwie się ona wzięła, prawda? Poza tym, że wiadomo, że Magdala była nad jeziorem tyberiackim, że było to ważne. Czyli miejscowość. Kawał drogi pieszo. Kawał drogi pieszo, co by znowu świadczyło, że ona właśnie towarzyszyła Panu Jezusowi przez tę jego wędrówkę po Galilei. Mówię, to jest taka zagadka. Ileś takich jest rzeczy, które my byśmy pisząc pewnie ułożyli całkiem inaczej, a to świadczy o tym, o czym to może świadczyć. No, może że jest to świadectwo. Że to jest to świadectwo, tak, że autorzy ewangeliczni w mniejszym stopniu byli autorami, którzy opisywali dobrą czy ciekawą opowieść, ile raczej zbierali to, co do nich dotarło i tylko to opisywali, co im przekazano. To jest moim zdaniem taka pieczęć autentyczności, że te historie się razem właśnie nie zlewają, często są chropawe, często się nie zazębiają, często mamy poczucie, że coś tutaj, nie wiem, nie pasuje, ale to jest takie ze świadectwami, tak? Często ludzie, nawet którzy widzą to samo wrażenie, świadkowie naoczni, każdy ma inne wrażenie, każdy coś innego dotyka. No, a z drugiej strony przecież istnieje, warto o tym powiedzieć, jeszcze cała inna literatura, która nie weszła w skład kanonu. Tak. Tradycja gnostyczna. Tak zwane Ewangelii gnostyckie właśnie. Tak, apokryfy tak. Pisma Świętego. Czyli tam jest obecna Maria Magdalena? Tam, prawdę powiedziawszy, jest znacznie bardziej jeszcze obecna niż właśnie w tych Ewangeliach, nazwijmy to, kanonicznych, mianowicie czy w Ewangelii Marii Magdaleny, czy Filipa. Ona się tam pojawia jako ta, która ma specjalny dostęp do Chrystusa po jego zmartwychwstaniu i której on przekazuje te nowe nauki. Dlaczego ona się tam pojawia? To jest może bardzo ważne. No wydaje mi się, że dlatego, że te tak zwane Ewangelie gnostyckie powstały jako element pewnego protestu przeciwko głównemu kościołowi, kościołowi ortodoksyjnemu, kościołowi my go nazywamy, prawda, nie wiem, no, katolickim, czy tym, którym, temu powszechnemu kościołowi. I żeby znaleźć jakieś źródło autorytetu, to ci gnostycy poszukiwali kogoś, kto byłby konkurencją dla apostołów, a jednocześnie był blisko Pana Jezusa. I tą osobą, która im się wydawało, że będzie najlepsza, była właśnie Maria Magdalena, bo nie była apostołem, czyli można było, prawda, odwołać się do niej jako do konkurencyjnej tradycji, a jednocześnie istniały przekazy, że spotkała zmartwychwstałego Chrystusa, który mógł jej, tak myślano, powierzyć te tajemnice, które nie zostały przekazane w tym głównym nurcie tradycji. A z drugiej strony w tajemny sposób znika. Bo a potem znika, oczywiście nie pojawia się już. Matka Boska tak. funkcjonuje tak. w dziejach apostolskich, żadna z tych kobiet uczennic nie, czy towarzyszek nie ale występuje. Jako pisarze możemy sobie łatwo wyobrazić taką sytuację, że Maria Magdalena w wieku podeszłym opowiada tą historię komuś, kto ją zapisuje, prawda? A oczywiście, no to jest osobne pytanie, prawda, w jaki sposób ewangeliści, czyli autorzy, skąd mieli swoje tradycje. Na przykład bardzo ciekawe, że w samym tym głównym opisie już ostatnich wydarzeń, w sensie sceny ukrzyżowania, Łukasz, który na przykład bardzo długo idzie tuż za Markiem, porzuca tą treść Marka i wprowadza inne opisy, powołując się i inne imiona kobiet. Można sądzić, że na przykład te imiona zweryfikował i że to wskazując na swoje źródło, podaje imię, prawda? Na przykład podaje imię Joanny albo Salome, które się nie pojawia u innych ewangelistów. W sensie to bardzo długo można było, bo o tym mówić, jest to rzecz arcy ciekawa, no ale nasza audycja musi powoli zmierzać do końca. Musimy również pożegnać za chwilę naszego gościa, a więc no pozostajemy z tajemnicą, ponieważ Maria Magdalena długo będzie jeszcze pewnie inspirować twórców, pisarzy plastyków. Strasznie dziękujemy w takim razie za rozmowę i przechodzimy do kolejnej części naszego zsypu. W związku z zaistniałą sytuacją własnościowo-prawną niebawem nastąpi u nas gwałtowny wzrost liczby ludzi bogatych. Z jednej strony wrócą zapewne do nas po swoje w końcu państwo Wedlowie, państwo Cegielscy, pan Blikle. Zresztą nie tylko to dotyczy Warszawy. Cała Łódź czeka na swych dawnych właścicieli. W każdej chwili mogą wrócić po swoje panowie Poznański, pan Kinderman. Choć ja życzę jak najlepiej świetnemu klubowi nauczyciela przy ulicy Piotrkowskiej 137. Jednak czekają fabryki, pałace. Nie. Niech aktualni posiadacze legalnie zakupionych dworków nie wpadają w panikę. Na pewno nie wszyscy dawni właściciele wrócą. Spokojnie, bez paniki, proszę państwa. Proszę jeszcze tych dworków nie sprzedawać, aby za pieniądze kupić sobie jakieś obligacje. Nie wszyscy prawdziwi posiadacze, jak mówię, wrócą. Nawet jeśli żyją. Poważnie mówię, sam spotkałem w Kalifornii hrabiego N., który powiedział mi tak. Ja tam wcale nie mam pretensji do komunistów, że mi ten majątek zabrali. Ja bym musiał do tej pory tam siedzieć w tym błocie, w tej mrzawce, a tu proszę, cudowna Kalifornia dookoła. Przybędzie w Polsce ludzi bogatych, na pewno. Myślę też raczej o nowej warstwie bogaczy, o noworyszach. Na naszych oczach rosną fortuny potentatów gastronomii kempingowej, a mówiąc po ludzku, chodzi o sprzedawców buły z ketchupem na gorąco z przyczepy kempingowej. Rosną kapitały polskich handlowców, zwłaszcza tych od szrotów i szpermili. Niezorientowanym wyjaśniam, że szrot Jest to w żargonie niemiecko-polsko-biznesowym plac, na którym naiwni Niemcy składają zużyte samochody. Zużyte jest rzecz jasna słowem o szerokim spektrum znaczeniowym. Co dla Niemca jest już zupełnie, ale to całkowicie już zupełnie ganz zużyte, że nie powiem abgenutzt, dla polskiego handlowca jest jeszcze całkiem warte przytargania do Polski. Tu się podklei, tu się posmaruje farbą i kubka niemieckiej rdzy pojedzie wzbogacić polskie pobocza. Znam ludzi, co na tych szpermilach i szrotach zrobili majątki większe niż kiedyś Noworyż Wokulski na handlu. A te szpermile, jakie to kolosalne źródło dochodu. Rośnie nam grono nowobogackich, proszę Państwa. Obserwowałem ostatnią Wielką Sobotę, jak przychodzili pod kościół ze święconką. Ludzie, toż to była rewia mody. Blazery z tkaniny odblaskowej w zestawie modnych obecnie wściekłych kolorów odblaskowych, tak zwanych neonów. Na nogach buty po 700 tysięcy minimum firmy Reebok z modnymi obecnie wypustkami w kolorze lila. No coś pięknego. Koszyki, proszę Państwa, to ja nie widziałem takich w życiu. To nie była wiklina, to było coś takiego, że ja ze wstydem przyznam, nie wiem co to było. A w tych koszykach ludzie, Pewek z Baltona, Duty Free, Fisher Price, wszystko. Paradowali jak jacy tacy pawie, czy jak jacy bażanci pośród tłumu zwykłych szarych wróbli, którzy na ich widok przykrywali te swoje chude, siermiężne jaja toporną lnianą serwetką i wiali do domów ze wstydu. Na pociechę biedzie dodam, że żadna porządna lalka z dziada pradziada badylarka o porządnym foliowym pochodzeniu na takiego nowobogackiego strusia farbowego nawet nie spojrzała. Drodzy Państwo, w nowym cyrku, w cyklu Ciekawi ludzie w ciekawych czasach rozmawiamy dzisiaj z kierownikiem Izby Skarbowej. Wielka mi izba, 6 na 9. No to oczywiście żarcik. Dzień dobry Państwu. Witam w mojej izbie i proszę na pokoje. Panie kierowniku, jest pan znany z największych wpływów do Skarbu Państwa w przeliczeniu na jednego płatnika w całym województwie. Czemu to przypisać? Mojej recepcie. No i memu doświadczeniu. A kim pan był, jeśli wolno spytać, przed tą nominacją? Wolno, kinologiem. Rozumiem, kinologiem. To polska szkoła filmowa, prawda? Wajda, Zanussi. Nie, kinologiem, hodowcą psów. I moje doświadczenia stamtąd przeszczepiłem na podwórko, znaczy na grunt mojej izby. A co ma pies do podatka? Zacznijmy od faktów. Pies jest przyjacielem człowieka, nie? Różnie mówią. No, to też w podziemiu zaczynałem od ratlerka, którego wytresowałem bojowo. Nie rozumiem. Ratlerek bojowy? O, nawet bardzo. Na przykład, kiedy do mieszkania, w którym się ukrywałem, wpadła ubecja albo zomo, to on tak się łasił, tak lizał, że zawsze zdążyłem uciec. No, tylko te skutki uboczne. Były skutki uboczne? Ach, Reks tak gryzł się swoim kolaboranckim postępowaniem, swym łaszeniem do przeciwnika, że się pewnego dnia zagryzł i zdech pies. No, ale co z tymi podatkami? No, przygotowując się do zajęcia tego stanowiska wzorem psów wykrywających narkotyki, wyhodowałem nową rasę. Psy na pieniądze. Psy na pieniądze? Precyzyjnie mówiąc, psy na brudne pieniądze, bo choć już starożytni mówili, pieniądz nie śmierdzi. Do prawdy. To posiadacz takowego pieniądza, owszem, ze strachu. Moja rasa wyżłów transferowych bezbłędnie wywąchuje łapownika, nierzetelnego zeznawacza podatku wyrównawczego, czarnownika. No chyba czarownika. Czarnownika. Takiego, co prowadzi działalność gospodarczą na czarno. O, moje wyżły są rewelacyjne. Wyczują kant pod fufajką, malwersacje pod ortalionem, a nawet za mundurem, panny sznurem. Najpierw pieski warczą, a potem właściwie nie, co zwykle wystarczy warknięcie i już jest wniosek o dobrowolne poddanie się karze. A nie było prób korupcji, przepraszam. No proszę, proszę bardzo. Owszem, były kości w teczce, schabowy w kieszeni, ale moje psy są nieprzekupne jak Robespierre i chwytne jak Dzierżyński. No i wszystkie jarosze jak Hitler. Nie dadzą sobie w kości. No jakiś czas miałem tylko kłopoty z sukami. Nie rozumiem. No, znana metoda podłożenia suczki ścieczką, ale i z tym sobie poradziłem. Pani zajrzy do klateczki. O, proszę. Oj, to obrzydliwe. Aj, proszę pani, powiem literacko. I wśród psów zdarzają się pedały. No więc teraz chyba pani się nie dziwi, że przy takich współpracownikach ludzie przynoszą mi do izby szmal w zębach. Jednego tylko się obawiam. A co to za jeden? W naszej gminie zawiązuje się towarzystwo opieki nad... zwierzętami. Gorzej, nad ludźmi. Wygrać to ze mną nie wygrają. Ale już niestety z tych nerwów formalnie dostaję kota. I wtedy nawet jak o tym mówię, kot, nie wpuszczać psów. Ja mam kota. Korzystając, że kierownik izby schronił się na żyrandolu oszczekiwany przez sforę swych wyżłów, wymykam się z tej gościnnej placówki i udaję się po psy... Do budy! Po psychiatrę! Rosną szanse oraz ceny, ech, znowu kogoś wybierzemy. Lecz gdy słowa i gesty przejdą w czyn, to Sejm nasz się stanie izbą gmin. Bezrobocie już w fabrykach, w Łodzi słychać głos Słowika, a z wybrzeża orkiestra na co dzień i święta uwerturę przygrywa dla swego prezydenta. Pachnie czystko, chociaż Wisła ciągle mętna i nieczysta. Obywatele, porozumcie się, bo nasz premier odpocząć chce. Nie ma czasu na pływalnię, bo buduje oczyszczalnię. Obywatele, porozumcie się, lecz nie na piekiełka dnie. To piekiełko kuriozalne, gdy karierki personalne muszkieterów, co we śnie pragną roli Richelieu. Bo to jest polski wal. Walczy na sto sal i hal i nim zagłuszy wszystko gwar. Wielki bal na milion partie w lewo, okap w prawo, walcząc w walcu tańczą żwawo. Lekko psuje układ ten nietaktowny KPN. Oto jest polski wal. Walczy na sto sal i hal i nim zagłuszy wszystko gwar. Wielki bal na milion partie w lewo, okap w prawo, walcząc w walcu tańczą żwawo. Każdy grajek dzisiaj gra, wielki bal i wielka gra. Te kuplety, mówiąc szczerze, śpiewam z myślą o premierze. Nie dla forsy, nie dla klipu, lecz dla radiowego syku. I gdy dotrze głos do ucha, czy zatańczysz też kaczucha? Stawiam bimber i kawior, ja bimbrownik, nie dansior. Jest polski wal. Walczyk na sto sal i hal i nim zagłuszy wszystko gwar. Wielki bal na milion partie w lewo, okap w prawo, walcząc w walcu tańczą żwawo. Lekko psuje układ ten nietaktowny KPN. To jest polski wal. Walczyk na sto sal i hal i nim zagłuszy wszystko gwar. Wielki bal na milion partie w lewo, okap w prawo, walcząc w walcu tańczą żwawo. Każdy grajek dzisiaj gra. Wielki bal i wielki... A teraz taktowny Marek Wawrynowicz. Przyszedł do mnie sąsiad. Był jakiś dziwny, siadł na krześle, przez dłuższy czas milczał, a potem rzekł nieco drżącym głosem: odwiedziła mnie najwyższa osoba. Kto? Najwyższa osoba. Aha, a ty co? No, jakby tu powiedzieć, nic, ani słowa. No i co? Najwyższa osoba znikła. Zamilkliśmy obaj. W końcu sąsiad nieśmiało spytał: jak myślisz, dlaczego wiadoma osoba do mnie przyszła? Zastanowiłem się i nagle mnie olśniło. Wiesz co, mówię, to chyba była pomyłka. Sąsiadowi wyraźnie ulżyło. Nie był gotowy na wizytę najwyższej osoby. Trybunał odwoławczy. Kiedy w trapezoidalnym królestwie Amirandy skończyło się wreszcie średniowiecze, a był to wedle świadków piątek 30 lutego, pozostała do załatwienia kupa spraw ze spuścizny po wiekach ciemnoty, zacofania i feudalnego wyzysku. Sprawca owej doniosłej przemiany, regent Roch I Reformator, zdając sobie sprawę z trudności okresu pokojowej transformacji, powołał szereg ciał mających zająć się szczegółami onej przebudowy. Powstało więc oficjum nowego podziału administracyjnego, komisja likwidacyjna Związku Łowieckiego polującego gdzieś na czarownicę oraz nowe Ministerium Bezpieczeństwa Publicznego podzielone na trzy referaty: równości, wolności i braterstwa. Szczególna jednak rola miała przypaść Trybunałowi Odwoławczemu do spraw osób w minionym okresie pokrzywdzonych, niesłusznie skazanych lub równie bezprawnie nagrodzonych. Oprócz mnie, starszego archiwariusza zasobów akt dawnych i teczek nowszych, w skład tego ciała weszli oberpolismajster pretorianów ludowych oraz czynnik ludzki w osobie Magdaleny I, nałożnicy regenta. Wolę, gdy mówią o mnie hetera, panie Janeczku. A ja wolę, gdy o mnie w ogóle nie mówią. Już dobrze. Ale pierwszego dnia, otóż, zetknęliśmy się z ciekawą sprawą. Ludzie, no puśćcie. Wysłuchajcie mnie, nieszczęście. Puśćcie ją, chłopaki. Kim jesteś, babo? Co? Zaraz, babo, na imię mam Jadwiga. Jestem biedną wdową, której źli ludzie zgotowali hańbę domową. Ja domagam się sprawiedliwości. No, spokojnie, niewiasto, spokojnie. Nic na krzyk. Wszystko zostanie rozpatrzone. Kryptonim sprawy. A jak to mam znać, skoro była tajna? Obmówili, opluskwili. Ale kto? Wszyscy, tak. A szczególnie dwójka sublokatorów. Nazwiska? Znam tylko imiona. Jan i Małgorzata. Mówili między sobą Jaś i Małgosia. No, ale zaraz, pani Jadwigo, a nie nazywali was przypadkiem babą Jagą? Ale co to ludzie, nie wygaduj. Zaraz znajdę teczkę. Nie, to tam teczka. Ja opowiem, jak było. Tak było. Onego czasu miałam ci ja w środku lasu segmencik nieduży, w którym prowadziłam działalność gospodarczą. W zakresie? Piekarnictwo, konkretnie wyrób piernika. Chatka z piernika? Raczej po starym pierniku, bo mój ślubny zszedł, nieboraczek. No i tak, i zjawiło się tych dwoje, brudne, takie bezdomne, naćpane grzybkami halucynogennymi. No to litość mnie zdjęła. Przyjęłam, umyłam, kurację odwykową zaczęłam i co mnie spotkało? No i co panią spotkało? Co? Jaś i Małgosia cięgiem zwidymiewali, jak to na głodzie. Starałam się dla ich własnego dobra trzymać z daleka od narkotyków. To ubzdurali sobie, że chcę ich upiec w piecu. A przecież ja nie miałam koncesji na grilla. Trzymajmy się faktów. Chatka była na Kurzej Łapce? To jeden z ich omamów. Jaka chatka? To oni żyli na Kocią Łapę. Ale ja tolerancyjna. Chciałam im pomóc, a oni co? No właśnie, co? Zapasy piernika zjedli. Chatkę puścili z dymem. Mnie usiłowali upiec we własnym piecu. Tak, że ledwie z życiem uszłam. A na dodatek urobili mi opinię baby Jędzy. Także rodzone prawnuki na mój widok sikają ze strachu. Rozumiem tak. A czego oczekuje pani od naszego trybunału? Sprawiedliwości. A konkretnie? Rychle. rehabilitacji, zwrotu dobrego imienia oraz puszczonego z dymem mienia, ukarania krzywdzicieli z nawiązką. Ale zrobimy, co w naszej mocy. Ja muszę rozumieć, że zrobimy, ale czy posiada pani jakieś dowody? Proszę, proszę. Dyplom mistrzowski z zakresu piekarnictwa artystycznego. Zaświadczenie z parafii o nienagannym prowadzeniu. Proszę, kopie płaconych podatków. O, recepty na środki odtruwające. A czy są świadkowie? Tak, tak. Miałam bliskiego sąsiada. Widział, jak zajmuje się Jasiem i Małgosią. W jakim są stanie. Nawiasem mówiąc, złożył doniesienie o kradzieży 2 kanistrów oleju jadalnego, który posłużył do podpalenia mojego segmencika. No, to rehabilitacja pani będzie prosta. Tak właśnie. A jak się nazywał ów miły sąsiad? Wilk. Józef Wilk. Wilk. Wilk. Wilk? Czy ja go przypadkiem nie znam? Z pewnością. Odsiaduje wieloletni wyrok za rzekome zamordowanie pewnej starszej kobiety. Ma! Sprawa kryptonim Czerwony Berecik. Wnuczka Denatki. Młoda absolwentka kursów dla marketanek desantowych. Wespół z pewnym myśliwym. Zamordowała własną babkę. Winą obciążając Józefa Wilka. Zaraz, zaraz. Na jego wargach znaleziono jednak krew staruszki. O, tylko dlatego, że widząc ją bez ducha, usiłował ratować za pomocą metody usta. Będziemy musieli go przesłuchać koniecznie. Tak, tak, tak. A teraz pani podziękujemy, albowiem Trybunał musi odbyć naradę. Niech was święty Limeryk błogosławi. Tak, tak, tak. No i... No i co myślicie o tym, koledzy? To po mojemu coś kręci. Moim zdaniem jest niewinna. Tak, czyli co proponujecie? Może by ją przesłuchać wykrywaczem prawdy? Tortury zostały oficjalnie zakazane, przypominam. A czy ja mówię, żeby oficjalnie? Mam innego typu wątpliwości. Rehabilitacja baby Jagi musiałaby spowodować wycofanie lektur przedszkolnych i nie tylko przedszkolnych. Pejoratywny zwrot baba Jaga funkcjonuje w większości języków indoeuropejskich i wycofanie go teraz to syzyfowe zadanie. No to prawda, prawda. W Rurytanii, gdzie 20 lat temu zabroniono straszyć dzieci wiedźmą i kominiarzem, przestępczość młodocianych osiągnęła dziś zatrważające rozmiary. No, nie mówiąc już, że musielibyśmy zaraz uwolnić obywatela Wilka. Tak, tak i aresztować Czerwonego Berecika razem z myśliwym. A objął ich przecież program ochrony świadków koronnych. No więc co proponujecie? Ja najchętniej bym ją zrehabilitował pośmiertnie. Ile to roboty? No ja osobiście wypłaciłabym babie jakieś odszkodowanie, żeby trzymała gębę na kłódkę. A ja... No właśnie, panie Janie. Pan co? A ile mamy zgłoszeń rehabilitacyjnych? Na dziś 45 324. A tak, wtedy poprosimy babę Jagę, iżby uzupełniła dokumenty, postarała się o świadectwo zdrowia, o papiery zmarłego męża, tak dalej. A następnie stanęła na końcu kolejki. Genialne, genialne w swojej prostocie. Pan to małe. Oczywiście nie powiedziałem im wszystkiego. Ale po co po latach miałoby wychodzić na jaw, że ów Jasio Ćpunek od Małgosi Szybkodajki to ja. I tak w nastroju zdecydowanie reinterpretacyjnym doszliśmy do końca naszej audycji, którą prowadził do państwa Marcin Wolski i Marek Ławrynowicz. A gościem naszym był dzisiaj Paweł Lisicki. Serdecznie dziękujemy i tradycyjnie kończymy biblijnym zresztą Jackiem Kaczmarskim. Z widokiem na Golgotę możesz się dzisiaj napić złotrem. Leje się wino krwawe złote, stoły i pyski świecą mokre. Ten ścisk to zysk dla gospodarza. Wieść się po mieście szerzy chyża, że można ujrzeć tu zbrodniarza, co właśnie wyłgał się od krzyża. Żyjemy, dobra nasza, co z życia chcesz, za życia wiesz. Pijmy za Barabasza, Barabasz pije też. lecz mowy nie odzyskał. Jeszcze nie pojął, że ocalał. Dłoń, która kubek wina ściska, jakby ściskała łeb bratnala. Stopy pod stołem plącze w tańcu szaleńca. Co o drogę pyta, każda z nich stopą jest skazańca. A wolna, żywa, nieprzebita, pijemy. Dobra nasza, co z życia chcesz, za życia bierz. Pijmy za parabasza, parabasz pije też. Piją mieszczanie i żebracy, żołdacy odstawili włócznie i piją też. Po ciężkiej pracy bawi się całe miasto hucznie. Namiestnik dał do wody łaski, bez łaski czymże byłby żywot? To asty, śpiewy i oklaski. Jest na tym świecie sprawiedliwość, jest na tym świecie sprawiedliwość, jest na tym świecie sprawiedliwość. Żyjemy! Dobra nasza, co z życia chcesz, za życia bierz. Pijmy za barabasza, barabasz pije też. Ryknął barabasz śmiechem wreszcie, ręce szeroko rozkrzyżował i poszła nowa wieść po mieście. Żyje, żartuje, bestia zdrowa, słychać w pałacu, co się święci. Próżno się Piłat usnąć stara, bezładnie tańczą mu w pamięci. Słowa, polityka, tłum i wiara, słowa, polityka, tłum i wiara, słowa, polityka, tłum i wiara. Żyjemy! Dobra nasza, co z życia chcesz, za życia bierz. Pijmy za barabasza, barabasz pije też. W karczmie z widokiem na Golgotę blask świtu po skorupach skacze. Gospodarz przegrał precz hołotę i liczy zysk, barabasz płacze. W karczmie z widokiem na Golgotę blask świtu po skorupach skacze. Gospodarz przegrał precz hołotę i liczy zysk, barabasz płacze, barabasz płacze, barabasz płacze. Żyjemy! Dobra nasza, co z życia chcesz, za życia bierz. Pijmy za barabasza, barabasz człowiek też. Marek Majewski. W poszukiwaniu straconego sensu. Witam Państwa serdecznie. Miałem kiedyś na Politechnice profesora. Ten profesor miał 4 córki i troszkę nad tym ubolewał. W związku z tym miał na ten temat lekki kompleks. Chciał strasznie te córki wydać za mąż. Wreszcie mu się to udało. Wydał je za swoich asystentów, którym robił kolokwia ze swojego przedmiotu. I ten z nich, który najlepiej rozwiązał zadania, miał większe szanse na córkę profesorską. Ten profesor miał na swoich wykładach jedno ze swoich ulubionych powiedzonek, które brzmiało: trzeba być artystą, a nie rzemieślnikiem. Ja wtedy jeszcze artystą nie byłem, ale już mi coś nie pasowało, dlaczego mielibyśmy przeciwstawiać sobie te dwie dziedziny. Potem artystą zostałem, zrozumiałem więcej i na ten temat przyniosłem piosenkę na temat, czy to musi być przeciwieństwo, ale przedtem jeszcze skończę Państwu o profesorze. Otóż ten profesor przydybał kiedyś na wykładzie studenta śpiącego. To było już duże faux pas, więc profesor stanął nad studentem i ryknął: proszę pana, dlaczego pan śpi na moim wykładzie? Na to student, przestraszony, zbudzony z głębokiego snu, mówi: przepraszam panie profesorze, syn mi się urodził. Na to profesor nachmurzył się jeszcze bardziej, mówi: panie, jak pan to zrobił? I tu student pogrążył się jeszcze bardziej, ponieważ zgłupiał do tego stopnia, iż zacytował ulubione powiedzonko profesora: trzeba być artystą, a nie rzemieślnikiem. Gdy grał na trąbce Davis Miles, także do świty swej, im dłużej gram ten cały jazz, tym dźwięków gram wciąż mniej. Wirtuos na to odparł mu z akademickich sfer. Dźwięków jest tyle, ile w partyturze nut i nie da się grać mniej. Aż mnie podniosła ta myśl podniosła, że tym się właśnie różni sztuka od rzemiosła. Fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa. Chcąc komponować, młody człek Mozarta